burza z płytą solową. Nieśmiertelny hałas, już rozstawiony, ja patrzę szałas. Gonię z płytami pod pałac, bez tego żyć się nie da. Robię rap, potem idę go sprzedać, kolejny rozdział otwierać. Hip-hop on mnie wspiera, to jest rap, zajawa, nie kariera. Chłopaki w roli konesera, to jest odpowiedź na to. Daję rap ziomalom i wszystkim małolatom. Wiesz co chcę za to? Hip HOP budować, nowe rymy w głowie kombinować. Znasz dobrą drogę, to prowadź. Z bujania w murach na ziemię się wprowadź. Nie potrzebujesz rapu, spokój daj mi. BRX, ZRX, tajni. BRX, ZRX, tajni. Nie potrzebujesz rapu, spokój daj mi. BRX, ZRX, tajni. Nie potrzebujesz rapu, spokój daj mi. BRX, ZRX, tajni. 1-2, 1-2, mikrofon sprawdzam. Nie jestem jakiś rapowy gwiazda. Kielecka jazda, to jest Borikson. Reprezentuję skład Gip, Gip, Gibo. Później zbiorę plon, który zasieje teraz. Co zrobi Gibon? Nawet się nie spodziewasz. A Boris to jest od Boriksona skrót. Poczujesz rap smród, pomysłów jest brud. I kurwa gut na Cekalondzie. Cześć Gibon składu, tam właśnie osiądzie. Nie potrzebujesz rapu, spokój daj mi. BRX, ZRX, tajni. Nie potrzebujesz rapu, spokój daj mi. BRX, ZRX, tajni. BRX, ZRX, tajni. BRX, ZRX, tajni. Nie potrzebujesz rapu, spokój daj mi. BRX, ZRX, tajni. BRX, ZRX, tajni.